I już nie cofnę się przed niczym, żeby choć trochę zmienić świat. Jeśli latam to wysoko, chcę zostawić po sobie ślad. Widzę więcej w kolorach koloru. Widzę więcej w czarnej nocy mroku. Nie wystarczy tylko para oczu, by dojrzeć w ludziach, bla a a a. Niby X-ray, no co?